99 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 3 czerwca, minęła 13. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Premier potwierdził datę 11 czerwca głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. To jedna z głównych dróg na Śląsku, estakada w Chorzowie, zamknięta, grozi zawaleniem. Brytyjski rząd grozi sądem byłemu właścicielowi Chelsea, a w tle duże pieniądze. 11 czerwca tego dnia odbędzie się debata i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Poinformował o tym premier Donald Tusk, potwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z propozycją wotum wystąpił wczoraj premier Donald Tusk. Było to też jednym z tematów spotkania liderów rządzącej koalicji. Czy termin jest już ostatecznie dogadany? Pytamy o to naszą reporterkę Małgorzatę Naukowicz. Ten termin jest już dogadany, zapewnia marszałek Sejmu. Wcześniej podczas briefingu Szymon Hołownia mówił o 10 czerwca, ale tego dnia w Sejmie będzie się odbywała konferencja związana z polską prezydencją w Unii Europejskiej. Spotykają się szefowie Komisji Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa parlamentów krajów członkowskich, wyjaśnił marszałek. W związku z powyższym zadzwoniłem do pana premiera z propozycją zmiany tego terminu. Pan premier, jak rozumiem, ją zaakceptował. Prawdopodobnie formalnie zrobimy to tak, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia, tylko przerwiemy to posiedzenie i dokończymy je w przyszłą środę. Również premier Donald Tusk mówił na początku posiedzenia rządu, że Sejm zajmie się wnioskiem o wotum zaufania w środę 11 czerwca. Po wotum zaufania to nie jest próba kontynuowania wszystkiego, co robiliśmy, bo wiemy dobrze po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej. To wotum zaufania powinno być nowym otwarciem, a więc ofensywne, a nie defensywne. Premier dodał, że konsekwencją wotum zaufania będzie okresowa ocena prac rządu i poszczególnych resortów i temu będzie poświęcony lipiec. A tyle z Sejmu, Małgorzata Naukowicz. Bardzo dziękujemy za relację. Estakada przebiegająca przez Chorzów zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Władze miasta przekierowały ruch kołowy i pieszy, a także transport publiczny, tak by zminimalizować zagrożenie dla mieszkańców. Ekspertyzy wykazały, że estakada przebiegająca przez miasto grozi zawaleniem, mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Sytuacja jest tak naprawdę na tyle dynamiczna, że nie mogliśmy się do niej przygotować. Natomiast proszę pamiętać, że mieliśmy na szali dwie decyzje do podjęcia. Albo ryzykować życiem i zdrowiem ludzi, mając ekspertyzę, która mówiła o tym, że estakada się zawali i cały czas jakby realizować ten ruch uliczny, albo zamknąć ten ruch uliczny, powodując komplikacje logistyczne, ale mimo wszystko zadbać o bezpieczeństwo ludzi. Według autorów ekspertyzy estakada będzie musiała zostać ostatecznie wyburzona. Przebiegająca nad Chorzowskim Rynkiem estakada jest częścią drogi krajowej nr 79, jednej z głównych tras łączących Chorzów z Katowicami i Bytomiem. Każdego dnia przejeżdża nią kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Decyzja o jej zamknięciu oznacza poważne utrudnienia w transporcie drogowym, ale też w komunikacji kolejowej i tramwajowej w metropolii. Brytyjski rząd grozi sądem Romanowi Abramowiczowi, byłemu właścicielowi londyńskiej Chelsea. Oligarcha sprzedał klub 3 lata temu. Londyn chce, by pieniądze trafiły do Ukraińców, ale oligarcha zwodzi Brytyjczyków. 2,5 miliarda funtów. Za tyle Roman Abramowicz sprzedał Chelsea tuż po pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Brytyjski rząd złożył oligarsze propozycje nie do odrzucenia, ale pieniądze leżą na koncie brytyjskiego banku, bo nie ma pewności, do kogo trafią. Na rzecz Ukrainy. Tego chce Londyn, a Roman Abramowicz używa innej formuły. Na rzecz wszystkich ofiar wojny, co Brytyjczycy interpretują jako zapowiedź, że pieniądze popłynęłyby także do Rosjan. Ten impas trwa. Rosjanin zwodził poprzedni konserwatywny rząd i zwodzi obecny, lewicowy. A teraz ministrowie finansów i spraw zagranicznych wydają oświadczenie. Jesteśmy gotowi na drogę sądową. Tak, by, tu cytat, cierpiący ludzie na Ukrainie skorzystali z tych środków tak szybko, jak to możliwe. Politycy piszą o głębokiej frustracji, ale zastrzegają. Na razie drzwi do negocjacji nadal są otwarte. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dwa reportaże, Węzełek autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia oraz Fuga Katarzyny Michalak z Radia Lublin będą reprezentować polską radiofonię publiczną w konkursie Pri Italia 2025. Przewodniczący radiowego jury, wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński mówi, że reportaż Węzełek zgłoszono w kategorii reportaż-dokument. O niezwykłej historii. Fontanny, rzeźby, ale tak naprawdę o ludzkich losach, które splatały się we Wrocławiu i które przez Wrocław przechodziły i które wydarzały się w różnych epokach, a właściwie dotyczą tego samego, czyli ludzkiej wędrówki, gdy los, historia sprawia, że zostaje nam tylko węzełek, czyli to, co zdążyliśmy zabrać z domu. Pri Italia to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów dla twórców radiowych, zwanych radiowym Oscarem. Organizowany jest we Włoszech od 1948 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia możliwe opady deszczu i burze. W nocy będzie podobnie, do tego pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach w nocy od 10 do 15 stopni, a jutro ciąg dalszy burzowej pogody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to zaczynamy 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. A zaczynamy w składzie Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Plan B na początek. Plan B i Praying to za nami, a przed nami Dwie godziny w trójce do 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj oczywiście jak zawsze będziemy trzymać się tego rytmu już wyznaczonego przez nasze spotkania. Będą rekomendacje podcastowe od Michała Margańskiego. Będą gawędy językowe. Dzisiaj o zasadach, których jednak należy się trzymać, opowie Mateusz Adamczyk. Około 14.30 będzie oczywiście także przystanek Świat, w którym dzisiaj Ewa Mierzejewska opowie o bardzo zdolnych brazylijskich zakonnicach, a przed 14 jeszcze odwiedzi nas Matylda Giegrzno, aktorka, którą mogą Państwo pamiętać na przykład z serialu Klangor albo z filmu Kos Pawła Maślony. Ostatnio pojawiła się we wspaniałej roli głównej w filmie Światło czuła Tadeusza Śliwy. No i we wspaniałej roli pojawiła się także w jednym z naszych filmów reklamowych Włącz trójkę i rób co chcesz i z pewnością o tej roli także porozmawiamy. No ja oczywiście też będę miała dla Państwa rekomendacje. Będziemy słuchać naszej nowej płyty tygodnia, to Matt Berninger. No a teraz słuchamy piosenki dnia. Mały Atlas Burz i Chmurne Miraże. Za nami morze znużonych spojrzeń, wielka sterta zgubionych lat, liczne przystanki, mydlane bańki, na pierwsza 30 akt. Rzucam delta falą wzrost, ciało, ciało. Jak lato ulegam zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Pastelowych, ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat, wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontur. Cztery dni temu ukazała się debiutancka epka Małego Atlasu Burz, czyli W moim starym mieszkaniu pali się światło i właśnie z niej pochodzi utwór chmurne miraże, który jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. Zachęcam, żeby ten zestaw odwiedzić i trochę tam pobuszować. No i oczywiście to jest piosenka, na którą dziś w trójce zwracamy szczególną uwagę, bo to nasza piosenka dnia. 14 minut po 13. Może jeszcze przydać się adres. Ten, który obowiązuje do 15, to oczywiście, mam nadzieję, że Państwo pamiętają, myśliwiecka@polskieradio.pl. Gracie Abrams teraz, a potem Ocean Alley. By your dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside, looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm short, now I'm positive I should go and warn her. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to jest właśnie tytuł tego utworu, Touchback Down, Ocean Alley, a wcześniej Gracie Abrams ze swoją radosną piosenką pod tytułem That's So True. 22 minuty po 13. Z czystym sumieniem. Dzisiaj mam polecenie filmowe i to film dokumentalny, bo przyjechałam w niedzielę, wróciłam z krakowskiego festiwalu filmowego, skąd z Ryszardem Jaźwińskim opowiadaliśmy Państwu o tym, co w programie, ale także jak się okazało później, sporo laureatów przyszłych znalazło się w naszych audycjach. 65. Krakowski Festiwal Filmowy zakończył się w niedzielę w tej wersji stacjonarnej, choć oczywiście gala, uroczysta ceremonia, zamknięcie i ogłoszenie laureatów odbyła się w kinie Kijów w minioną sobotę. No ale jeszcze do 15 czerwca można festiwalowe filmy oglądać online. Oczywiście to nie jest pełen program festiwalu, ale można tam znaleźć mnóstwo ciekawych tytułów. Strona krakowfilmfestiwal.pl, chociaż festiwal pisany przez V. Między innymi znajdą tam Państwo film, który zwyciężył w konkursie dokumentów muzycznych. Ten film nosi tytuł Inna droga Jackie Shane. Something pulled Jackie stronger than music. It's a mystery that hasn't been unpacked. Sama przed sobą stawiam dosyć trudne zadanie, chcąc Państwu opowiedzieć o tym filmie, nie zdradzając jednocześnie za wiele. Jackie Shane urodziła się w Nashville, to mogę powiedzieć. Tam zaczynała muzyczną karierę, jeszcze mając kilkanaście lat. Zaczynała od gry na perkusji, no ale potem okazało się, że ta energia na scenie ją rozpiera, no i przy okazji ma talent wokalny. Różne zakręty później zaniosły ją do Toronto, gdzie spędziła kilka lat, bardzo udanych lat, występując na scenie, śpiewając soul, śpiewając rytmem blues. No, miała niepodrabialną sceniczną energię, no a potem nagle koniec. We found Jackie's autobiography. We was like, wow. But when you see my baby, here's what you say. Tell her I wouldn't have it any other way. Any Other Way to tytuł filmu, ale także jedna z nielicznych piosenek, które w studiu dane jej było zarejestrować, które ukazały się na płytach i które stały się wbrew wszelkim przeciwnościom przebojami radiowymi. Dwóch kanadyjskich reżyserów, Michael Mabot i Luca Rosenberg Lee, opowiedzieli historię Jackie Shane. Historię artystki, która no właśnie zniknęła mimo tego talentu, mimo rozwijającej się popularności, no i powróciła do świadomości słuchaczy i słuchaczek dopiero w roku 2015, po tym zniknięciu na przełomie 60. i 70. lat, bo w 2015 odezwał się do niej wydawca i wtedy ukazała się jeszcze raz jej koncertowa płyta nagrana w Toronto w jednym z klubów. No i tutaj muszę się zatrzymać. Powiem jeszcze, że ze względu na to, że nie było, z jednym niewielkim bardzo wyjątkiem, żadnych, ale to żadnych archiwalnych, ani współczesnych materiałów wideo z udziałem Jackie Shane, to reżyserzy zdecydowali się na bardzo ciekawy zabieg i bardzo, wydaje mi się, satysfakcjonujący. Zatrudnili, poprosili o zagranie Jackie Shane dwie aktorki w różnym wieku. Jedna grała młodą Jackie, druga tę starszą. No i potem te zdjęcia zostały przekształcone w animację, w technice rotoskopowej. Świetnie się to sprawdziło. Inna droga Jackie Shane, film, który zwyciężył w konkursie dokumentów muzycznych na festiwalu filmowym krakowskim 65. I ten i inne filmy festiwalu można zobaczyć do 15 czerwca jeszcze na platformie VOD krakowfilmfestiwal.pl. Ten adres łatwo zapamiętać. A ja przypomnę, że Trójka objęła w tym roku festiwal swoim patronatem, co mnie bardzo cieszy. Koniec wątków filmowych. Z czystym sumieniem polecam Inną drogę Jackie Shane, a teraz Vivi Brown, piosenka, która mnie zwykle kojarzy się z porankiem, ale o tej porze też się sprawdzi. You see?

Wszystkie nieprzespane noce. Taki film nosił tytuł Michała Marczaka, który był trochę dokumentem, trochę fabułą. I właśnie ta piosenka przewijała się przez cały ten film. Caribou Can't Do Without You. Zawsze tak jest, że jeżeli usłyszałam jakąś piosenkę w filmie, to potem ona mi się zawsze już z tym filmem kojarzy i tak będzie z tym utworem. 22 minuty pozostały do 14. Matylda Giegrzno w studiu Trójki. Dzień dobry. Bardzo dzień dobry. Bardzo mi miło cię gościć. Zanim przejdziemy do naszych wspólnych trójkowych spraw, to chciałam cię zapytać o to, jak się podróżuje po festiwalach z filmem Światło Czuła, bo Nagroda Publiczności na festiwalu Off Camera to kilka tygodni temu. Myślę, że to było piękne wydarzenie. Film jest też już dostępny w streamingu. Bardzo się podobał, no a teraz jest w konkursie na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej i byłaś tam w niedzielę na spotkaniu z publicznością. Opowiedz trochę. Zgadza się. No, ja też ostatnio rozmawiałam z reżyserem właśnie przy okazji tej podróży do Tarnowa. Tadeusz Śliwa. Tadeusz Śliwa, tak. Że super jest jeździć na te spotkania i rozmawiać z ludźmi, bo nawet jak się rozmawia o tych samych rzeczach i mówi się o tym samym, opowiada się cały czas to samo, to i tak choćby nawet dla jednej jakiejś informacji, dla jednego pytania, dla jednego wzruszenia choćby, czy nawet przytulenia, jest naprawdę warto i za każdym razem wychodzimy uśmiechnięci i przeszczęśliwi z takich spotkań. Teraz w Tarnowie też tak było, naprawdę nas karmi to, jak ludzie się wzruszają, bo też się nie spodziewaliśmy, że aż tak to będzie łapać za serca. A trochę łapie. Tak, bo to nie jest tak łatwo opowiedzieć w sposób szczery, w sposób przejmujący, w sposób dla ludzi z jednej strony przynoszący jakąś lekkość, a z drugiej strony poruszający taką historię miłosną po prostu, bo to tak. Przecież jest film o miłości i to jest najtrudniejszy chyba temat z możliwych. Tak, no, bo jest chyba gdzieś cienka granica, żeby nie przedobrzyć, żeby nie przesłodzić. I faktycznie ja też dosyć rzadko jestem zadowolona oglądając filmy romantyczne, zwłaszcza jakieś komedie romantyczne, chociaż i tak lubię. No a tutaj trochę nam się to udało. Myślę, że dlatego, że też po prostu chcieliśmy pokazać taką miłość młodą, jakąś świeżą, ale też trudną i po prostu jakoś ją tak pokazać od kulis, a nie cukierkowo. Tak. Tak, i to jest właśnie w Światło Czułe i to się bardzo sprawdza. Matylda Giegrzno w roli głównej, obok niej Ignacy Lis w tej męskiej roli głównej. No i też może warto wspomnieć, że tam się pojawia również Bartek Deklewa jako dresik. Bardzo mnie rozśmieszyła ta scena, w której spotykają się, bo Ignacy gra fotografa młodego, który walczy o swoje miejsce, ale ma ogromny talent, więc idzie właściwą drogą. Ty grasz Agatę, która mając inne zajęcia w życiu dorabia sobie czasami jako modelka, no i jest tam ten bohater, który Agacie towarzyszy, który ma taką ksywę dresik od pewnego momentu. Ale to państwo sobie sprawdzą, bo tak jak powiedziałam, film jest dostępny w streamingu. Chciałam cię zapytać o tę bohaterkę, no bo ona oczywiście pracuje z trudną młodzieżą, jest taką postacią czerpiącą z życia pełnymi garściami, ale też twoje przygotowania do Agaty musiały objąć bardzo ważną sferę, bo Agata nie widzi. Tak. Powiedz trochę o tym, jak do tego podchodziłaś. Dla mnie pierwszym etapem, jeszcze nawet takim nie ze strony produkcji i reżysera, było moje pójście na niewidzialną wystawę tutaj w Warszawie. Bardzo polecam, bo to niesamowite doświadczenie i myślę, że nie tylko po to, żeby zagrać taką rolę, tylko po prostu, żeby doświadczyć tego. Czy na czym to polega? To polega na tym, że zbiera się po prostu konkretna grupa na konkretną godzinę. Najczęściej prowadząca osoba jest to właśnie osoba niewidoma. I zabiera nas do sali, w której jest absolutnie ciemno, co też jest dosyć ciekawe, bo sobie nie wyobrażamy chyba takiej ciemności. Zazwyczaj jak jest noc czy coś, to zawsze są jakieś jednak światełka. A tam ta ciemność jest jakaś przerażająca na samym początku. Do tego się człowiek też szybko przyzwyczaja, na szczęście. No a co tam się dalej dzieje, to nie będę zdradzać, bo to właśnie tak, o to chodzi. To jest doświadczenie, które trzeba przeżyć. Tak, trzeba się rozeznać po prostu, gdzie się jest. Jest to naprawdę bardzo interesujące. I też tak zbliża do człowieka, bo się często na siebie wpada. I tam właśnie pierwszy raz się spotkałam z tym takim dotykiem właśnie, który jest doznaniem właśnie obciętym o ten wzrok. A to przy tych wszystkich spotkaniach właśnie naszych i przygotowaniach było gdzieś tam jakimś kluczowym dla mnie sygnałem w ogóle, jak iść za partnerem, gdzie iść. No wszystko się opiera po prostu na tym dotyku i on zupełnie zaczyna coś innego w ogóle znaczyć. I my przygotowywaliśmy się z Polskim Związkiem Niewidomych. Tam miałam takie po prostu treningi, opowiadali mi, pokazywali mi różne przyrządy, którymi się posługują takie osoby. Uczyłam się, jak kierować laską, co też jest naprawdę dziwne, bo się wydaje, że o, tak sobie po prostu będę sprawdzać i badać tą laską, gdzie są jakieś rzeczy, a tam są konkretne choreografie, które trzeba zapamiętać, jeszcze trzeba je robić płynnie, więc to były dosyć ciężkie przygotowania, ale piękne, bo jakieś takie zapraszające do tego świata i nawet czasem się zawstydałam, że tak mi ochoczo wszyscy to pokazują, że mogę podglądać. Aha. Ale też czytałam gdzieś, że miałaś sygnały właśnie od nie wiem, czy twoich konsultantów, czy od osób, które są niewidome, że poczuły dzięki temu filmowi, że zostały zauważone, bo rzadko rzeczywiście się zdarza taki temat w polskim kinie. Dokładnie tak. Nawet teraz miałam taką wyjątkową sytuację, którą się podzieliłam z całą ekipą filmową, bo właśnie ostatnio dowiedziałam się, że tam znajoma mojej mamy ma córkę, która jest mocno niedowidząca, prawie kompletnie nie widzi. No i po zobaczeniu filmu zdecydowała się, żeby zająć się w ogóle jakimś sprawdzeniem, czy może podjąć się operacji, że wcześniej o tym w ogóle nie myślała, bała się, a nabrała takiej odwagi, żeby w ogóle się tym zainteresować. No a to chyba dla nas największy prezent, że tak możemy inspirować właśnie te osoby, do których jest ten film tak naprawdę. Tak, Światło Czuła, film miał kinową premierę kilka miesięcy temu, teraz jest już dostępny w streamingu, no ale ma też piękną drogę festiwalową właśnie na trwającej Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej w konkursie głównym. Można go oglądać. Matylda Gierżna zostaje z nami i za moment wrócimy do rozmowy. Hej, oczywiście i cztery pory. 13 minut pozostało do 14. Matylda Giegrzno w naszym studiu. Za chwilę dojdziemy do tego także, z jakiego powodu się dzisiaj spotykamy tak bezpośrednio, bo oczywiście powodów jest mnóstwo, między innymi światłoczuła chociażby, o której rozmawiałyśmy przed kilkoma minutami, ale chciałam cię w ogóle zapytać o twoją drogę do aktorstwa, bo już masz dosyć taką pokaźną filmografię, mówiąc oczywiście w relacji do twojego wieku. No i takie tytuły, które rzucają się w oczy bardzo mocno. Kos, serial Klangor, wielki sukces. Więc chciałabym, zanim do tych tytułów jeszcze przejdziemy, zapytać cię, bo też tak rodzinnie się aktorsko zrobiło u ciebie. Twoja siostra też jest aktorką, Emma Giegrzno, więc opowiedz trochę o tym, co was zaprowadziło do tego zawodu. Tutaj mogłaby się bardziej wypowiedzieć Emma, bo wiem, że ona tak naprawdę od zawsze wiedziała, że chce iść w tę stronę i sobie wymarzyła to aktorstwo i ciężko na to zapracowała. A ja się trochę gubiłam. Jako dzieciak miałam wiele pomysłów na swoje życie dziwne. No i gdzieś tam próbowałam, myślałam o tym, że na przykład będę weterynarzem, ale bo kocham zwierzęta, ale potem jak się dowiedziałam, że trzeba jednak je leczyć i to nie jest głaskanie i przytulanie piesków, no to jednak zdecydowałam, że nie. No i moja siostra mnie zaprosiła na casting. Tak, do Nadii Lebik, do reżyserki obsady, która właśnie akurat była w poszukiwaniach młodej dziewczyny do serialu właśnie Klangor. No i na moje szczęście, jak się tam pojawiłam, akurat się okazało, że reżyser sobie dokładnie tak wyobraził postać. Łukasz Kośmicki, który mi niebywale zaufał, bo byłam bez szkoły, bez żadnego doświadczenia aktorskiego. I pamiętam, że się śmiało, że ja zostałam wrzucona na głęboką wodę z rekinami, cała związana, więc no, był to hardkor, ale przewspaniałe doświadczenie i chyba dla mnie najlepszy start, jaki sobie mogłam wymarzyć. Czy ja dobrze pamiętam, że wy obie zagrałyście w Klangorze? Nie. A, czyli nie, tam zagrała Katarzyna Gałązka, moją siostrę. No a my ze mną czekamy, aż będziemy mogły zagrać razem. Już się nam to trochę marzy. Bardzo życzę, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, ale to jest też ciekawa i taka inspirująca historia, że to właśnie to zapatrzenie na starszą siostrę i to zaproszenie od niej zaowocowało tym, że wybrałaś taką, a nie inną drogę życiową. Kos to jest ten tytuł, o który też chcę zapytać. Bardzo mocna propozycja Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Film w reżyserii Pawła Maślony. Film, który historię tuż przed insurekcją kościuszkowską się rozgrywającą ujął w ramę westernu do pewnego stopnia. No i twoja rola również bardzo zapadająca w pamięć młodej pocztylionki, tak można powiedzieć? Tak, możemy tak powiedzieć, jak najbardziej. Jak ten plan wspominasz u Pawła Maślony? Ten plan był dla mnie trudny, chyba najtrudniejszy, bo byłam tam chyba nawet najmłodsza, mało kobiet, nawet wśród ekipy. Trudne sceny także do zagrania, takie trudne, emocjonalne, prawda? Trudne, bardzo. Też jeszcze właśnie historyczne, kostiumowe, więc jakieś cofnięcie się do epoki, która no przecież dla mnie jest kompletną jakąś tajemnicą. I nie miałam też warsztatu, żeby to zrobić jakoś według jakichś zasad, no robiłam to jakoś intuicyjnie. No i pamiętam, że ten plan był dla mnie o tyle trudny, ale właśnie bardzo ważny, że musiałam sobie wtedy w pewnym momencie powiedzieć, okej, mam prawo tu być, skoro tu już jestem, to znaczy, że dobrze, że tu jestem, dam sobie radę. Też właśnie Paweł Maślana mnie świetnie poprowadził i też pamiętam, że mi wspomniał któregoś dnia, że powiedział: Matylda, jak ja mówię, że mamy ujęcia, jest skończone, to zaufaj mi, już nie myśl sobie, że coś źle zrobiłaś, że wszyscy są na ciebie źli, tylko mi zaufaj, po prostu, oddaj to mnie. No i to mnie otworzyło bardzo jakoś mi zabrało to takie myśli, że na pewno wszyscy po prostu żałują, że ja tu jestem. Nie zasługuję na to. No właśnie powiedziałam sobie, że tak jednak. Dobrze. To w taki sposób takimi kolejnymi małymi krokami zyskuje się tę pewność, że jesteście we właściwym miejscu. Powiedziałaś o tej weterynarii, o tym marzeniu i o tej miłości do zwierząt, więc teraz zmierzam do kolejnej warstwy naszej rozmowy. Wczoraj ogłosiliśmy, zadebiutowała nasza kampania trójkowa Włącz trójkę i rób co chcesz. Będziemy to hasło rozwijać przez cały czerwiec i czekamy także na Państwa rozwinięcie tego hasła, ale Matylda Giegrzno wzięła udział w jednym z tych filmów, które nagrałyśmy, czy nagraliśmy kilka tygodni temu. No i ty masz dosyć trudne zajęcie aktorskie, bo pracujesz tutaj z bardzo zdolnym, ale jednak mimo wszystko psem. Tak, faktycznie bardzo zdolny. Którego trudno jest wyreżyserować. Ja o tym mówiłam, że jednak ze zwierzęta jest trudno reżyserować i trudno z nimi grać. No trudno, bo, one są pamiętam, do czegoś... Pamiętam, ile to trwało. Tak. To była żmudna czasem praca, ale no też jakoś bardzo ciekawa, nie? W ogóle poobserwować to i ja też jakoś też nie wiedziałam, jak mam się zachować. Ja trochę też cierpiałam, bo jak ja widzę pieski, to ja się chcę od razu przytulać, tarmosić i tak dalej. No, a ten scenariusz był inny. Już był inny, plus jeszcze ten pies skupiony tylko i wyłącznie na swoim zadaniu, na smakołykach, które tam ma trenerka i tak dalej. No nie było to łatwe. Pamiętam, że właśnie przy okazji też Klangora pierwszy raz pracowałam z pieskami i jeszcze ja jako wegetarianka dostałam właśnie, żeby szły przy mnie, to dostałam takie kiełbaski do ręki specjalnie. Mówię, Boże Święty, nie mogę się nie zgodzić, no bo przecież taka praca. No. Jakoś trzeba je obłaskawić. Jakoś trzeba, tak, no miłości tak od razu się nie zdobędzie. No trzeba jakoś zapracować, choćby przez żołądek, no. Matylda, zapytam jeszcze, już zmierzając do finału naszej rozmowy, jakie plany najbliższe? Najbliższe plany zaczynają iść w stronę teatru, z czego się bardzo cieszę. Nie mogę chyba jeszcze nic powiedzieć, bo tam terminowo mamy różne jakieś tam problemy. Ale bardzo się z tego cieszę, trochę sobie to wymanifestowałam, bo tak ostatnio nawet właśnie w wywiadach zaczęłam mówić, że bardzo bym chciała spróbować w tym teatrze. A filmowo na razie... Różnie. Mało się ostatnio dzieje, czekamy, niektóre projekty są w jakimś zawieszeniu. Tak, na wszystko jak to musi bywa. Być czas. I na wszystko przychodzi ten czas. To w takim razie, skoro manifestowałaś teatr i się udaje, to manifestujemy także kolejną produkcję, tak żebyście mogły razem z Emą zagrać. Matylda Giegrzno, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Włącz trójkę i rób co chcesz.